Részt vett Magyar Péter eseményén a kegyelmi ügy kiindulási helyszínén, Bicskén, Zújumi Tamás, Etyek fideszes polgármestere, aki a 444-nek arról beszélt, nem érti, hogy miért nem mernek kimenni egyesek a Tisza párt LP lista vezetőjének találkozóira Felcsúton és a környező településeken. A lap kérdésére válaszolva azt mondta, hogy számára nagyon furcsa volt magyar beszéde, mivel szerinte eddig annál az asztalnál ült, és onnan étkezett. Ő pedig nem érti, hogy aki elítél olyanokat, akik között eddig ücsörgött, az hogyan és mitől okosodott meg ennyire is fordult át a másik oldalra. Számomra azért különösen érdekes, mert a másik oldal az a nemzetközi egységben hívő, és a hazánkat korábban kiárusító üzletemberek hálójában van. Mint mondtam, nagyon fontosnak tartotta meghallgatni Magyar Pétert, aki nemrég arról beszélt, hogy a magyarok temessék be egymás között az árkokat. Az etyeki polgármester szerint azonban ez a jelenlegi előadás semmiképpen sem arra mutatott. Ő inkább lázításnak nevezné. Jaj, szegény etyeki polgármesteret. Oda megy, hogy majd beássák az árkokat egymás keblére, a Tisza párti és a Fidesz párti, megcsókolják egymást, és akkor szépen ellovagolnak a naplementébe. Jó, Istenem, komplett elmebeteg egyébként a csávó. Nyilván maga a hír az nem fontos, de ami eszembe jutott a fickó kapcsán, az már sokkal izgalmasabb. Nem is izgalmas ez, inkább vicces vagy nyomorult. Ugye 2022-es időközi választáson győzött ez az ember, aki azt mondta az ellenzékiekről, hogy ti lókötő pereputtyok, azaz a becstelen lusta balfácánok. Veszélyesek vagytok önmagatokra is, pont mint Gyurcsány Ferenc. Hát ő így ássa be egyébként az árkokat, vagy így temeti be az árkokat. Illetve ami nagyon izgalmas, és ez Rominak tetszeni fog, mert lehet, hogy pont egy mandala készülött előtte, amit ti nem láthattok, de akik a YouTube-on szokták követni egyébként a kamerás verziót, azok már tudják, hogy micsoda művészi alkotások készülnek. Itt szóval az egyéki iskola falán meglátott ez a jó ember egy mandalát, ilyen színes mandalát, és hát rettentő haragra gerjedt, és azonnal le akarta meszeltetni, hogy mi ez a gusztustalan meleg propaganda. Ő ezzel került be annó a hírekbe, aztán nyilván ellenfeszült a helyi polgármester, és azt mondta, hogy jó, kezeltesse magát ez a jó ember, aki egyébként olyasmit is mondott még, hogy a cigarettázó, pöfékelgető, csikeket szétdobáló tanárok ugyanúgy nem jó irányba viszik a gyermekek szellemi és testi fejlődését, mint a csillámfaszlámás videók. Na jó, ennyit az egyéki polgármesterről. Hát tegyek lépe, mert majd még akarjátok, még tudok sztorikat mesélni, de inkább ne. De tényleg egyébként az az elképesztő, hogy ebben a rendszerben a hűségedet ilyen dumákkal tudod kifejezni. És akkor ezzel odafönt is érzik azt, hogy te, mert ez egy identitásharc valójában, ez jelenti az alkalmasságot. Amikor valaki ilyeneket tud mondani, arra azt mondja a NER, hogy na igen, ő a... hogy is szokták mondani? Mi kutyán kölyke vagy? Igen, mi fajtánk. Aha. Uh-huh. Ők nevelgették, öntözgették, és hát ilyen nőtt ki belőle. Azért Etyek nem egy nagy város, vagy falu, nem is tudom, minek nevezzem, ugye Fejér megyében van, a Bicskei járáson, és most gyorsan nézem, hányan élnek ott? 4460 fő 2023. január 1-i. Including Magyar Dávid. Magyar Dávid? Uh-huh. Péter? Ja, Dávid, Etyeki tényleg? Aha. Valóban, azt hiszem, hogy amikor ott volt Magyar Péter, akkor őt is beszámolt. Nem, Etyeki. Etyeki, hát gratulálunk neki, akkor ő is benne van ebben a szép számon. Tehát, hogy valahogy ki kell tűnni egyébként, hogy észrevegyen téged a miniszterelnök, hogy országos hír váljon belőled. Mások, mit tudom én, mondjuk rombolnak, letörik egy szobornak a karját, ő pedig mond ilyeneket, de hasonló kategória kettő. És mivel érvel? Az omertával, a hallgatás törvényével. Uh-huh. És az az érv, hogy miféle ember ez, aki egy tányérból evett velünk, aki részt vett a hatalmas nagy ország felosztásban, aki részt vett a korrupcióban, ami ugye tudjuk, hogy nem korrupció, nem a rendszer lelke. De ha nem korrupció, akkor hogy van pofája ez ellen szólalni? Ha pedig korrupció, akkor hogy van pofája az ellenzékieknek rászavazni a helyet, hogy elszámoltatnák? Ez a kettős érvelés, tehát hogy ez nem ér, és ezzel befelé is üzen, nehogy bárki is merjen csatlakozni Magyar Péterhez, a lopott javakat csak akkor tarthatod meg, ha a bűnszervezetben maradsz. Ha elárulod a keresztapát, akkor a hideg pusztaságban végzed, és senki nem fog megvédeni. Hát... A Gyurcsány martaléka leszel, vagy a miénk. Hát akár Nagy Imrére is alkalmazhatnánk ezt, aki ugye eddig annál az asztalnál ült, és hát ugye visszaszart oda, ugye 1956. október 23-án 0-ig étkezett. Kossuth Rádióban hallottam néhány nappal ezelőtt egy híradót, és annak is az első híre az arról szólt, hogy idézem, Magyar Péter egy rajongója válogatott szidalmakkal fordult Orbán Viktor felé. Majdnem szó szerint idéztem, az eleje volt, meg igazából a vége már csak úgy éppen, hogy emlékezetből, de itt ugye az a lényeg ebben, hogy Magyar Péter egy rajongója, és akkor levezetik, hogy ez a bizonyos illető, kommentelő, már belőle is lehet egyébként egy lead, egy fantasztikus hír. Hát egy potenciális merénylő. Pontosan. Amiatt rajongója, hogy a Magyar Péter posztjai alá ő rendszeresen kommentelni szokott, és már lájkolt is néhány bejegyzést. Tehát egészen elképesztő irányba haladunk. Fanatikus, ez már a Waffen-SS-en, nem a Magyar Péter követőnek. Némileg összefügg egyébként azzal, amiről előbb beszéltünk, hogy miként kell kitűnni, vagy hogyan lehet kitűnni, és akkor kanyarodjunk rá még itt ennek a blokknak a végén a tatabányai tombolásra, így fogalmazott az Origó. Garázdösek miatt tettek feljelentést az agresszív Magyar Péter őrült híveinek döbbenetes tatabányai tombolása után. Agresszív őrült döbbenetes. Na azért 2006-ban... Bocsolom, csak gyorsan a hírt hadd mondjam el, aztán majd folytathatod, hogy Tatabányán volt egy beszéde Magyar Péternek, és két vagy három aktivista szeretett volna egy kávét meginni a Turul kávézóban, nem szolgálták ki őket, hiába volt egyébként szabad asztal, ezt nyilván elmondták Magyar Péternek, aki a beszédébe ezt beleszőtte, és azt mondta, hogy jó, akkor ezután elmegyünk mindannyian ebbe a kávézóba, és már előre leadta a rendelést, és akkor oda mentek, és ezt követően kezdődött az apokalipszis. Bocsonádi János szerint az üvegfalat betörték, a konyha összes dolgozója tanúsíthatja, hogy az emberek tenyérrel verték az oldalsó ajtókat, amikor Magyar Péter odaért, valóban békésebb lett a hangulat, de előtte a felszolgálók féltek, volt, aki telefonon kérte a férjét, hogy azonnal jöjjön érte, rosszul lett a szakács, egy 17 éves, most végzett tanuló lány sírt és remegett. Ez mint a köztársaságtéri pártház ostroma 1956-ban, nem? Ez úgy van beállítva. Helyi tudósítások egészen mást mondtak egyébként az esetről, de hát itt találkozik ugye két világ egymással. Emlékeztetném a NER sajtó munkatársait, akik most fel vannak háborodva, és kétségbe vannak esve, és hát a közrend megbomlását látják ebben, hogy 2006-ban ennél nagyobb ribillió is zajlott, és nem Tatabányán, nagyobb részvételű rendbontás zajlott, és bizony a magyar politika aládúcolt ennek. A magyar politika megszolgálta azt a rendbontást. Na, én azt gondolom, hogy a helyzet nagyon nem különbözik jelenleg. És ez ahhoz képest homeopátiás mennyisége a rendbontásnak. Magyar Péterrel kapcsolatban az egyik kritika, hogy ugye ez egy pop-up párt. A semmiből érkezett, nincs országos hálózata, nincs betagozódva még a társadalomba, bár elég komoly tömegek állnak mögötte, és nagyon úgy tűnik, hogy 20% fölötti eredményt fog elérni. Szóval az egyik legfőbb kritika az, hogy amennyiben hatalomra kerülne Magyar Péter, azt követően, hát hogyan is fog kormányozni beágyazottság nélkül? Mi adja majd a legitimitását? És korábbi példákat mondanak egyébként az őt támadók, hogy ilyen helyzetekben nagyon hamar a tömeg belátja azt, hogy egészen más egy nagyobb társadalmi csoportot mondjuk magad mögé állítani, és egészen más később őket olyan irányba terelgetni, hogy közben te egy országot is kormányzol, és meg tudod tartani ezeket a már kialakult magszavazókat. Vagyis azt mondják, hogy mindenképpen kudarcra van ítélve, ha pedig bukik, akkor pedig az apátia az óriási lesz, megint az országot egy ilyen pszichológiai mélypontra fogják lökni, és hát ez senkinek sem jó. Ki fogja azt az űrt utána betölteni, hát nyilván majd megint jön a gyurcs. Hát, lehet, hogy apátia lesz, de itt lesz velünk apáti. Jaj, annyira tudtam, hogy... És ami jár, az jár. Elkezdtem. És akkor itt említsük meg a Political Capital legutóbbi felmérését, viszont az egész Európai Unióban a három legtöbbet fizetett ilyen videó, tehát a Google-nek, vagy nem tudom, a YouTube-nak, a Meta-nak, a Facebook-nak, tehát az ott fotó hirdetésekben ugye a Fidesz, valamint a Megafon, meg a hasonló ilyen szervezetei költik a legtöbbet, tehát nem arról van szó, hogy akkor itt lakosság arányosan, vagy bármi, hanem úgy, hogy Magyarországon többet költenek ezekre a kampányokra, mint Németországban, az egész EU-ban a Fidesz költi el a legtöbb pénzt propaganda videókra, ezek hirdetésére, és akkor itt említsük meg, hogy itt a szuverenista, a magabíró országért küzdő Fidesz, ugye miképpen tömi a multikat a magyar adófizetők pénzével. De lássuk be, hogy van olyasmi, amire el kell költeni a közpénzt. És az is jól látszik, hogy a fontos célokra Orbán Viktor nem sajnálja tőlünk a közpénzt. Például, hogy megvédjen minket az atomháborútól. Azzal, hogy meggyőz minket arról, hogy Oroszország segédnépeként van a legnagyobb esélyünk a túlélésre. Most ez egy ilyen politikai helyzet. Én azt gondolom, hogy minden forint hasznosul, amit a Zuckerbergnek a zsebébe rak Orbán Viktor, mert ebből magyar életeket ment meg.